Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 20 państw uczestniczy w pracy nad powołaniem Centrum Ścigania Rosyjskich Zbrodni na Ukrainie. Wizytę na Bliskim Wschodzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda. W Polsce i za granicą odbędą się dziś biegi tropem wilczym. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku w Zaporożu na południu Ukrainy wzrosła do 13, podała ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Spod gruzów bloku mieszkalnego, na który w czwartek spadła rakieta, wydobyto w sumie ciała 13 osób, wśród nich 8-miesięcznego niemowlęcia. Służby pracujące w miejscu ataku usunęły stamtąd 1000 ton gruzu. W akcji poszukiwawczo-ratowniczej brało udział ponad 100 pracowników różnych służb. 2 marca Rosjanie zaatakowali Zaporoże rakietami ziemia-powietrze. Jedna z nich trafiła w blok mieszkalny, niszcząc 4 piętra. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie rozpocznie działalność latem. Zapowiedział to we Lwowie unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Podczas 3-dniowej konferencji poświęconej dokumentowaniu rosyjskich zbrodni podpisane zostało porozumienie na rzecz utworzenia centrum z siedzibą w Hadze. Przewodnicząca Komisji Europejskiej w przesłaniu wideo zapowiedziała, że rosyjscy oprawcy muszą stanąć przed sądem. Tortury, przemoc seksualna, egzekucje, nie oszczędzono nawet dzieci, wyliczała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te przerażające zbrodnie. Putina trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie ma koordynować zbieranie dowodów zbrodni i będzie częścią zespołu śledczego otworzonego przez Litwę, Polskę i Ukrainę, wspieranego przez Eurojust, czyli unijną agencję zajmującą się współpracą państw członkowskich w sprawach karnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wizytę na Bliskim Wschodzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Podczas konferencji ONZ w Katarze prezydent będzie mówił o potrzebach państw najsłabiej rozwiniętych i poruszy kwestie związane z migracją, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Liderzy państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu, Azji i Europy będą zastanawiali się również nad tym, jak rozwiązać te najbardziej palące problemy państw afrykańskich i Bliskiego Wschodu, z których wynika m.in. presja migracyjna na Polskę. Polska od zawsze powtarzała, że problemy należy rozwiązywać tam, na miejscu, niekoniecznie zachęcając wszystkich chętnych do przyjazdu do Europy. Jutro prezydent Andrzej Duda poleci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie będzie rozmawiał głównie o kwestiach gospodarczych, m.in. zachęcając do zwiększenia importu polskiej żywności. Na Litwie rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych. Biorą w nich udział także Polacy, którzy walczą o mandaty radnych i stanowiska merów. O mandaty radnych w 60 radach samorządowych walczy dziś blisko 1500 kandydatów. Oprócz tego Litwini wybierają też 60 merów. W Wilnie o to stanowisko ubiega się 16 osób. Wśród nich jest przewodnicząca akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, litewski europoseł Waldemar Tomaszewski. Najwięcej głosów może jednak uzyskać były mer Wilna Artura Złokas. W poprzednich wyborach przegrał z obecnym włodarzem miasta Remigiusem Simasiusem. Sondaże wskazują, że do drugiej tury może trafić też kandydat niezależny Mikolas Majauskas lub obecny wicemer Waldas Benkunskas. Tymczasem litewscy Polacy walczyć będą też o mandaty w innych rejonach. Z list akcji wyborczej startuje ogółem 390 kandydatów w 11 jednostkach samorządowych. 8 osób ubiega się też o stanowiska merów. Nazwiska naszych rodaków znajdują się także na listach wyborczych innych ugrupowań politycznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Głosowanie potrwa do 19 naszego czasu. W ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą odbędą się dziś biegi tropem wilczym. Ich celem jest upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego powstania w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, mówi Anna Jastrzębska-Trzeciak z Fundacji Wolność i Demokracja. Spokojnie można powiedzieć, jak liczyliśmy, że na mecie pojawi się ponad 100 tysięcy biegaczy. Jest to bardzo ważne wydarzenie. Obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i właśnie tym wydarzeniem chcemy uczcić pamięć o nich, żeby ona nie zginęła, żeby była coraz bardziej rozpowszechniona. Bieg tropem wilczym rozpocznie się w południe. To był serwis Trójki. Zatem pora na sport. Mateusz Warianka. Dzień dobry. Przed polskimi lekkoatletami ostatni dzień halowych Mistrzostw Europy w Stambule. Dziś w półfinałach wystartuje trójka naszych płotkarzy: Weronika Nagięć, Jakub Szymański i Krzysztof Kilian. Jednym z faworytów do medalu jest Szymański, który nie wyklucza nawet walki o rekord Polski. Nie ma żadnej presji, nie ma co się śpieszyć z tym, bo to bieg musi się ułożyć, nastawienie, pora też dnia, no finałowa pora byłaby dobra, bo jest wieczorno, no o poranku wiadomo, nie każdy jakby jest w pełni możliwości gotowy na to bieganie, więc tak, w finale mam takie nadzieje, ale w półfinale myślę, że tak na spokojnie, piątka z przodu w wyniku i lecimy do finału. No, kolejny medal powalczy też żeńska sztafeta 4x400 metrów. Do Stambułu nie przyleciały m.in. Justyna Święty-Ersetic i Natalia Kaczmarek. Liderką ekipy jest brązowa medalistka w biegu na 400 metrów Anna Kiełbasińska. Dziś w finałach wystartują też tyczkarz Piotr Lisek i skoczek wzwyż Norbert Kobielski. Przypomnę, że Polacy do tej pory wywalczyli 4 medale. 2 srebra Adrianny Sułek w pięcioboju i Ewy Swobody w biegu na 60 metrów oraz 2 brązy Sofii Nowi na 1500 metrów i wspomnianej Anny Kiełbasińskiej na 400 metrów. Teraz piłka nożna. Legia Warszawa pokonała 1-0 Górnika Zambrze w ostatnim sobotnim meczu Ekstraklasy. Jedynego gola w tym meczu zdobył Tomasz Pekhardt. Wojskowi od 65 minuty musieli radzić sobie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Josue. Mimo gry w przewadze Górnik nie był w stanie wyrównać stanu rywalizacji, czego żałuje trener Bartosz Gaula. Szkoda tego wyniku, bo myślę, że zagraliśmy w tej rundzie jeden z najlepszych albo nawet najlepszy nasz mecz, jeżeli chodzi o dużo rzeczy. Wcześniej kolejne zwycięstwo odniosła Warta Poznań. Podopieczni trenera Dawida Szulczka ograli 2-0 Widzew Łódź i wskoczyli na 6 miejsce w tabeli. Nie mieliśmy w tym sezonie takiego spotkania, gdzie rywal stworzył więcej sytuacji, a wygraliśmy mecz. Z racji tego, że Strem Niedźwiedzie miałem już różne boje i w dwóch spotkaniach byliśmy drużyną, która z gry miała trochę więcej, to przeczuwałem, że dzisiaj scenariusz może być taki, że to Widzew może być stroną, która delikatnie bardziej dominuje. Natomiast, że to my zdobędziemy 3 punkty, bo wszystko w naturze musi się jakoś zgadzać. Podsumował trener Warty. W tej serii kolejną porażkę zanotowała też Wisła Płock. Tym razem uległa 0-1 Koronie Kielce. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze Warta Zawiercie pokonała Asseco Resowie 3-0. Dzięki zwycięstwu wyprzedziła wspomnianą Resowie i została nowym liderem rozgrywek. W pozostałych sobotnich spotkaniach Jastrzębski Węgiel wygrał ze Ślepskiem Suwałki 3-1, a Zachsa Kędzierzyn Koźle ograła Kuprum Lubin 3-1. W Tauron Lidze Kobiet pewne zwycięstwo odniósł Chemik Policja 3-0 nad MKS-em Kalisz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przelotnymi opadami śniegu, na północy także krupy śnieżnej. We znaki da się porywisty wiatr, w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach w Zakopanem -2 stopnie, w Augustowie 0, w Warszawie i Poznaniu 2, a w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie 3. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam raz jeszcze. Drodzy Państwo, Chwila Nieuwagi to zespół, który od przeszło dekady tworzy i koncertuje, meandrując umiejętnie pomiędzy poezją śpiewaną, folkiem, piosenką artystyczną, a nawet jazzem, jak piszą sami o sobie. A zatem proszę o chwilę uwagi. Prawda w tym świecie to tani jest banał, lecz uwierz, że nieważne jak gonisz, nieważne jak szarpiesz, na końcu śmierć. Jak losu śmiech. Kosmiczny śmiech. Więc im więcej zgromadzisz, tym więcej stracisz. To nie jest blef. Gdy umiesz już chodzić, to zedrzesz kolana, nie mazgaj się. Pozbieraj się. Pozbieraj się. Ooh. szarpiesz na końcu śmierć. Banalnie, wcale nie banalny tekst Andrzeja Czecha, muzyka również twoja. Andrzej Czech, Martyna Czech, nasi dzisiejsi goście i przedstawiciele zespołu, no i założyciele zespołu Chwila Nieuwagi z płytą Szarok. Już wyjaśniliśmy, że szarok to nie jest szara godzina, ale wieczorna. Wieczorna, kiedy już zaczyna się robić ciemno, ale jeszcze nie ma nocy. Chciałam powiedzieć, że ten wasz szarong to taki bardzo miszungowy, ale jak tak powiem, to słuchacze nie zrozumieją to jeszcze słowo miszung, którym opatrzona jest wasza poprzednia płyta. Musicie wyjaśnić. Ja myślę, że my nawet mówimy o miszungu, że to jest nasz manifest artystyczny po prostu, czyli to jest to, czym się chcemy zajmować. Nie dopuszczamy do siebie jakiejś klatki, w której byśmy zostali zamknięci, stylistycznej, tematycznej. Mieszamy dlatego i rodzaje, gatunki muzyczne, i teksty. No i w tym kontekście szarok jest miszungowy, na pewno. A dosłownie miszung? Miszung dosłownie oznacza taki trochę właśnie mieszankę, bałagan, taki kociołek, do którego się różne rzeczy wrzuca. No takie trochę niezorganizowane miejsce. I taki stragan trochę. Tak, tak. To wam bliżej jest do tego straganu i ryneczku niż do supermarketu. Zdecydowanie. I dużo bliżej niż do takiej apteki albo laboratorium, gdzie wszystko jest idealnie, dokładnie poukładane. Czyli was się nie da zaszufladkować, chociaż ja nie ukrywam, że mam duży niedosyt tego ludowego rytmu i słownictwa. Wy pewnie macie odwrotnie, że za dużo tego, mieszkając na Śląsku cały czas. Ja myślę, że my tak wypracowaliśmy taki złoty środek, żeby wszyscy w zespole się spełniali muzycznie i ambicjonalnie. My mamy taką ciągotkę z Andrzejem, bardzo właśnie folkową, i to chyba my ciągniemy mocno w tym kierunku. Nasi chłopcy na przykład są po Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie z kolei króluje jazz. Na przykład Piotr jest kompozytorem, aranżerem, więc oni jakby w tych kierunkach czasami nasze aranżacje muzyczne prowadzą. My może byśmy trochę mniej tego wprowadzili, ale z kolei podoba nam się to, co oni wprowadzają. Czasami tarcia takie i dogadywanie się co do ostatecznego kształtu utworu trwają bardzo długo, zaskakująco długo, bo dużo prościej jest powiedzieć, to ma być tak i wy jesteście najemnymi muzykami, a my tutaj prowadzimy zespół, zagracie to tak, jak my sobie tego życzymy. Nie, właśnie od lat preferujemy taką trudniejszą drogę chyba. Partnerską, zespołową, ale myślę, razem że to tworzymy. No właśnie tak się śmiejemy, że trochę jak w małżeństwie. trzeba się po prostu dobrze porozumiewać i dać każdemu pole do popisu, żeby czuł się spełniony najzwyczajniej w świecie. Reszta zespołu czuje się dobrze w tej ludowości, w tej śląskości? W takiej formie, jaką uprawiamy, wydaje mi się, że tak. Oczywiście trzeba by było pytać każdego, ale też my mamy takie szczęście, że jesteśmy dosyć bezpośredni w zespole, więc jeśli komuś coś nie pasuje, to bardzo głośno o tym mówi i bardzo dosadnie. Zatem ja jestem przekonany, że się wszyscy w tym odnajdujemy w takiej formie i tą ludowość sprzedajemy właśnie tak, jak my byśmy chcieli, żeby ta śląskość była podana. To znaczy, że ona będzie, że ona nie jest skansenem, że to nie pachnie po prostu właśnie tam jakąś starą szafą, tylko mimo, że sięgamy do korzeni, to przetrawimy i podajemy to tak, jak my czujemy to tu i teraz w XXI wieku. Chłopaki też mówią po śląsku? Godoją? No, dobrze godo Rafał, ale reszta chłopaków mimo, Piotrek się stara. Tak, ale nie, jakby naturalnie nie godają na co dzień. Ale u Rafała się godo. Tak, u Rafała zdecydowanie. A czujecie się takimi patriotami lokalnymi czy śląskimi? No, to jest... Bardzo unikam takich wysokolotnych... Test, ale chyba niestety ale tak. Czujemy trochę Dlaczego taką niestety? Odpowiedzialność na sobie jako tam powiedzmy osobą u osób, które są związane z kulturą, że to do nas należy pewna rola, z której musimy się wywiązać i dzięki jakimś tam swoim kompetencjom musimy podjąć to wyzwanie. Tą Może tak bym to rozumiała. W sztafecie tak. Pokoleń. No tak. A Brzimy? Czym są Brzimy? Brzimy, proszę państwa, to są modrzewie. tak się na Śląsku mówi, na modrzew. I to jest tytuł naszego utworu, który napisaliśmy właściwie parę lat temu, dobrych chyba z 4 lata temu, podczas promocji takiego spektaklu. Państwo na pewno będziecie kojarzyć powieść Szczepana Twardocha poświęconą Śląskowi Drach. Teatr Śląski imienia Wyspiańskiego w Katowicach prezentował wówczas na deskach swoich ten spektakl i nasz utwór Brzmy promował ten spektakl. Zresztą autorem muzyki do całego spektaklu jest właśnie nasz pianista Piotrek Kotas. I utwór tytułowy, czyli te Brzmy, opowiada właśnie o takim przywiązaniu do korzeni, o tym, jak silnie, mimo tego, że gdzieś tam do góry cały czas zmierzamy, pniemy się, jak silnie trzymają nas korzenie i jak duża jest i ważna świadomość miejsca, z którego się wywodzi człowiek. Z płyty Szarok, Chwila nieuwagi. brzmi, zasłuchałam się, niesamowity utwór, który Państwo znają, bo już dawno temu, to chyba 4 lata temu prezentowaliśmy utwór brzmi, jeszcze nie z płyty Szarok. Szarok, najnowsza płyta, to premiera na antenie, chwila nieuwagi, i poza anteną rozmawialiśmy, jak bardzo ważne jest wydawanie płyt jeszcze takich, które można wziąć do ręki, obejrzeć okładkę, przeczytać, co gdzie jest napisane, no i popatrzeć, bo dla was grafika, mam wrażenie, nadal się liczy. Tak, bardzo dużo uwagi poświęcamy całościowemu wydaniu płyty. Mamy wspaniałą graficzkę, z którą współpracujemy już od kilku naszych wydawnictw, Alicja Woźnikowska-Woźniak. I ten proces powstawania tej graficznej odsłony płyty to nie jest jedno spotkanie, tylko to jest seria spotkań, długich rozmów na temat muzyki, przesłuchiwanie przez nią samego krążka, długie rozmowy z nami, co mamy na myśli, co chcielibyśmy osiągnąć. Później ona bardzo długo trawi te wszystkie treści, zanim nam zaproponuje jakąś pierwszą wersję okładki, która najczęściej okazuje się tą ostateczną, bo po prostu tak trafia w nasze intencje i nasze gusta, że bardzo dobrze nam się z Alą pracuje i to jest ważna część takiego wydawania płyty dla nas też. To opiszcie, co jest na okładce płyty. Myślę, że Szarok na tej okładce jest pomiędzy, dokładnie jest wyrysowany pomiędzy taką z wsią starą, która jest obrazowana po lewej stronie, i nowoczesnym światem, który widzimy, a jednak cała jest też w cieniach i gdzieś tylko prześwietla nam się te treści, które widzimy. No i o to nam chodziło. Takie było nasze zamierzenie również. Barwy, tonacja tych wszystkich barw, które widzą, można zobaczyć na okładce, to się kojarzy właśnie z takim zmierzchem, z tym ćmokiem, z tym szarokiem. Poza tym rzuca się nazwa Szarok w oczy, która jest umiejscowiona właściwie na linii horyzontu, przy czym litera O stanowi zachodzące słońce. To też... Ale też kolory sugerują, że to nie jest płyta taka delikatna i do poduszeczki wieczornej. Jest tylko trochę czerwieni, niesie, tak, trochę niesie ze sobą dużo emocji. Szarok, nostalgiczny i szalony, brzmiący nowocześnie, ale majaczący o czasach minionych. Pełny szerokich przestrzeni, ale też duszny oparami ciasnej knajpki, opruszony siwizną, ale i żywo rumiany. Tak piszecie i tak opisujecie swoją płytę. Tradycja wielopokoleniowości nadal się u was utrzymuje? Tak. W rodzinach? No właśnie, jakby domy wielopokoleniowe zamarły ze względu na styl życia, ale ogólnie jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju celebracje jakichś wydarzeń, to tak. To nadal jest każde możliwe pokolenie zawsze obecne. Ale popatrz, ty myślisz sobie o tym, że nie masz babci i dziadka, ale musisz wziąć pod uwagę tego, że nasi rodzice są dziadkami. I dom moich rodziców, rodziny wygląda obecnie tak, że na piętrze mieszkają moi rodzice, a na dole mieszka mój brat z trójką dzieci, więc ten dom wielopokoleniowy trwa. Okej, ale jest to faktycznie. Tak z pewnością da się też takie domy znaleźć, ale wydaje się, że nie jest już to taką klasyczną po prostu tradycją, znaczy taką stuprocentowo pewną jakąś tam jakimś zjawiskiem. Sama migracja za pracą młodych ludzi, to, że nawet nie musi to być Polska, prawda? Ale faktycznie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wydarzenia istotne dla rodziny, to nadal zjeżdżają się wszyscy. Ta rodzinność jest na Śląsku naprawdę, ta rolada, modro kapusta w niedziela i potem musi być kołocz zista z kawą, no po prostu te rzeczy nadal jakoś, oczywiście nieco niedzielę właśnie, ale w sytuacjach jakiejś celebracji, to wszystko jest obecne. A czego wam brakuje? Czego nam brakuje? Brakuje nam na przykład wspólnych śpiewów podczas takich okazji, kiedy ludzie się spotykają, bo kiedyś takie wspólne śpiewy, nie tylko rodzinowe 100 lat, były po prostu na porządku dziennym. To był, właściwie spotkanie było pretekstem, żeby sobie pomuzykować, żeby sobie poprzypominać jakieś tam przyśpiewki. Czasami były nawet trochę rubaszne, ale to dzieci się tam podśmiewały, nie wiedząc, co oznacza właściwie treść. Więc tego nam trochę brakuje. Brakuje nam też takich innych muzycznych elementów, jak odwiedzanie, nie wiem, domostw przez kolędników czy przez śmiergustników. A śmiergustniki to śmiertki? inaczej. Co to są śmiergustniki? Nie, śmiergustniki to są kawalerowie, którzy odwiedzają w śmingustingu w lany poniedziałek. Oczywiście kawaler liczy się od zera do, powiedzmy, takiego momentu, kiedy jest jeszcze nieżonaty. Tak. No i to są panowie, którzy i chłopcy, którzy chodzą od domu do domu w wiadomych celach, ale... Żeby się zaprezentować. Tak, ale właśnie chodziło o to, że to trzeba było się wkupić. To nie było tak, to trochę tak jak z... My mamy taki teraz spaczony trochę obrazek nawet w święta, kiedy przychodzi jakaś grupka ludzi i zaraz zaczyna śpiewać kolędy. To również wyglądało trochę inaczej. Ci ludzie najpierw muszą się dostać do tego domu. Ten gospodarz musi im zaufać, więc oni mieli setki świetnych przyśpiewek kolędniczych lub śmiergustniczych, które miały uwiarygodnić ich i pokazać, że ich cele nie są złe i zamierzają wykonać powinności. Przyślimy tu po śmierguście, hej hop, hej dada, i na nos do izby puśćcie, hej hop, hej dada, i tam dalej spoufalanie, prawda? Tak, i kończyło się tym, że oczywiście żądali zapłaty. Te zapłaty były różnego rodzaju, były też zapłaty w płynie, to jest jasna sprawa, i to również się wszystko odbywało piosenką. I nie ma już tego? Nie. Jest tego mało. Czasami się spotyka kolędników. To jest faktycznie rzecz, która próbuje gdzieś tam się reaktywować. Takie grupy kolędnicze w przebraniach, zdarza się, że zapukają jeszcze do domostw i zaśpiewają coś. Ale śmiergustnicy, owszem, odwiedzają dalej dziewczęta czy też panny, żeby je polać wodą, ale już rzadko który zaśpiewa. No to już niespotykane nie ma. Zatem, proszę państwa, mieliśmy zagrać teraz i zaśpiewać zupełnie inny utwór, ale zmieniamy zdanie. I skoro była mowa o kolędnikach i była mowa o śmiergustnikach i była mowa o tych tradycjach, to chciałam państwu zaprezentować utwór, który z reguły gra się na uroczystość Trzech Króli, ale tak naprawdę ten tekst, który wyśpiewuje zespół Chwila Nieuwagi, to poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, do której sięgnęliście. Bardzo piękna, ponadczasowa i myślę, że idealnie oddająca ten klimat, i możemy teraz ten utwór zaprezentować. Jedno koło związanych nut, gdy gdy zobaczę sam, stanę się Bogiem i zobaczę w purpurze rubinów ogień, siły magiczny blask. Może stanę się mocniejszy od czynów przez ten jeden, jedyny jak sukno wzburzonej fali. Mieli króle przej błękitne dzwony, w których serca swe na co dzień chowali. A tak spiesznie biegli, że w pośpiechu wzięli tylko myśli pełne grzechu. A tak spiesznie biegli, że w pośpiechu wzięli myśli pełne grzechu. Ballada o trzech królach to poezja, poemat Kamila Krzysztofa Baczyńskiego. To nie pierwszy wiersz, nie pierwsza poezja, tu, która trafia w wasze dłonie i przerabiacie ją na utwór. Są tacy autorzy, których gdzieś tam wyłowiliśmy i no, część z nich zostaje z nami na dłużej. Do nich należy między innymi też Bolesław Leśmian. Na nowej płycie także znajdują się dwa jego teksty. Taką autorką jest też Maria Konopnicka, która była zarówno na pierwszej, jak i na ostatniej płycie. Coś takiego musi wystąpić w tych tekstach, albo nawet w może jakiejś takiej manierze pisarskiej, że chwyta nas to, porywa i budzi od razu jakieś skojarzenia muzyczne. A czy Maria Konopnicka was do siebie przekonała? Bo wydawałoby się, że w pierwszym momencie, że no nie, no Maria Konopnicka. Ona, nie, na początku to mieliśmy w ogóle, ojej, wolny Najmita, koniec, koniec, już więcej nie sięgamy. Chyba najpierw nas ujęło to, że w ogóle nas zaskoczyła. Jak trafiliśmy na tomiki, których wcześniej nie mieliśmy w rękach, i to zaskoczenie, że pisała oprócz takich sztandarowych utworów, które znamy ze szkoły podstawowej, pisała także wspaniałe takie śpiewne, można powiedzieć, proweniencji takiej właśnie folkowej, bym powiedziała, teksty. I to już samo zdziwienie nas zastanowiło i jakoś tak zmobilizowało do tego, żeby się głębiej przyjrzeć tej jej twórczości. Faktycznie, coś w tych tekstach jest. W obu przypadkach, akurat tych, do których najczęściej wracamy, to jest kwestia jednak inspiracji przyrodą i ludowością. Na pewno. Ale w ogóle, jak pracujemy nad tekstem poetyckim, to my bardzo uważamy. Dlatego, że jesteśmy bardzo dalecy od poezji ziewanej, po prostu. Coś się stało takiego z piosenką poetycką, że jakaś taka, nie wiem skąd się wzięła taka opinia, ale że jeżeli zaśpiewam tekst poetycki, to bez względu na to, jak ja go zaśpiewam, to już będzie dobrze. Pod warunkiem, że będę miał grobową minę. No, to najczęściej, to ale nawet jeżeli nie ta grobowa minna. Intonacja molowa. Tak, tak, amol koniecznie. To po prostu już zabił ten świat. Ale i z tego powodu my, sięgając po teksty poetyckie, robimy wszystko, żeby one były żywe, żeby były prawdziwe. Jeśli on z nami nie zagra tak torpedowo, to wyrzucamy. Tych tekstów, które pisaliśmy do wierszy, znaczy utworów, które pisaliśmy do wierszy poetów, było więcej niż te, które opublikowaliśmy. Ale właśnie tą poprzeczkę zakładamy jak najwyżej, jeżeli chodzi o teksty poetyckie. Jeszcze wyżej niż do naszej normalnej twórczości, To musi się bronić, naprawdę. Nie tylko Bolesław Leśmian i Maria Konopnicka, ale również Maria Przedborska. Tak, ta autorka pojawiła się nieprzypadkowo w naszym muzycznym życiorysie. Kilka lat temu zostaliśmy zaproszeni do współtworzenia Industriady, która odbywała się w Rybniku. Wspaniałe takie duże widowisko muzyczne, teatralne. I tam mieliśmy za zadanie przygotować właśnie jeden utwór, który będzie wykonany w trakcie takiego spektaklu, który się wówczas odbywał. I trafiliśmy z racji tego, że tytułem jakby tego całego przedsięwzięcia było Industria jest kobietą. Była poświęcona kobiecie, pracującej kobiecie. Wybraliśmy wiersz Marii Przedborskiej właśnie, bo szukaliśmy takiej poezji, która opowiadała o kobiecie właśnie pracującej, która jej poświęcała całą swoją uwagę, i znaleźliśmy wśród różnych tekstów tekst Marii Przedborskiej opowiadający o łódzkich tkaczkach, o tym, jak z pokolenia na pokolenie los zostaje powielony i przedłuża się to w nieskończoność. Coś nas urzekło w tym tekście. Napisaliśmy też taką melodię, myślę, dosyć śpiewną, płynącą sobie i ten łagodnie. Tekst, który jednocześnie bardzo koresponduje z losem kobiet ze Śląska. Tu postawimy kropkę i posłuchamy sobie absolutnie przepięknego tekstu i pięknej piosenki z tekstem Marii Przedborskiej zatytułowanej Pokolenie. piosenkę maleńką wykonstałaś czule, miłośnie. Pod rytm czułęka szydgackiem prośnie. Pokolenia. Utwór z płyty Szarok zespołu Chwilanie Uwagi to kolejna premiera na naszej antenie. Utwór Pokolenia. Przepiękny tekst, ale dosyć dramatyczny. Można powiedzieć, że no, to jest też historia kobiet ze Śląska. Wracamy do tej historii, bo jesteśmy chwilę przed 8 marca. Faktycznie, coś takiego wiążącego tę łódzką kobietę z wiersza i taką modelową śląską kobietę, no nie jest bezpodstawne te porównanie. Była też olbrzymia grupa kobiet, naprawdę olbrzymia, która pracowała w hutach, na puczkach, w kopalni, no bo gdzie indziej były za trudne warunki pracy. Albo wykonywała jeszcze inne prace. Albo inne prace. Moja babcia była fryzjerką, w domu przyjmowała klientów. Moja babcia rolniczką, prababcia, bo nie miała jak wyżywić trójki dzieci, a dziadek z pradziadek zmarł. Więc te kobiety były takie wielozadaniowe, można powiedzieć. Więc tak, ten los chyba jest w ogóle wspólny dla wszystkich takich przestrzeni, gdzie industrialna przestrzeń była tak silna i tak wpływał przemysł na życie ludzi, tak? No bo Ślązacy to byli chłoporobotnicy do czasu powstawienia pierwszej kopalni czy pierwszej huty, bo zaczęło się od hutnictwa. Więc ta nagła zmiana, taki drastyczny przeskok na ten przemysłowy styl życia wpłynął na wszystkich, nie tylko na mężczyzn, na kobiety również. A co jest ważne dzisiaj w śląskiej rodzinie? Ojej, to się tak zmienia, to naprawdę zależy od... Chyba w każdym domu jest inaczej już teraz. Ten Śląsk jest tak rozwodniony też i tyle jakby rzeczy z zewnętrznych spłynęło do nas, że każdy dom jest inny. Ciężko jest powiedzieć, kto rządzi w domu. To zależy od tego, kto jaką pozycję w małżeństwie chyba zajmuje, jaki jest podział. Ten tradycyjny matriarchat chyba troszeczkę już odszedł w zapomnienie, powiem szczerze. Ale równocześnie jest uwalniające też to, że Śląsk chyba najdłużej miał taki lekko szowinistyczny wymiar w kwestii braku zajęcia się domem, w sensie nie domem jako budynkiem, ale domem jako jakby strukturą i tam wspólnotą ludzi przez ojców, tak? Bo pokutowało długie lata to, że wracający robotnik do domu tak wykonał swoją misję na ten dzień, tak? I to już było czekała tyle. Czekała na niego tylko żona z obiadem, z kapciami i grzeczne dzieci, oczywiście, które żona musiała wychować, tak żeby były grzeczne. I w tym kontekście to zaburzenie już takiego tradycyjnego śląskiego domu w sumie jest zdrowe, tak? Owszem, pewne elementy mogą powodować tam jakąś może lekką melancholię z naszej strony, ale zasadniczo te takie utarte i sztywne trzymanie się tych wzorców też było już po prostu nieludzkie i niepoprawne. A czujecie się takimi ambasadorami swojego regionu? Poprzez to, co robicie, poprzez swoją muzykę, czujecie taką misję? Mhm. Tak, bardzo. Trochę tak. Ale to nie, ocena powinna być po stronie słuchacza i odbiorcy. My tak to czujemy, w sensie ja czuję się odpowiedzialny z pewnością za to, żeby tą śląskość pokazać inaczej niż ona była do tej pory obecna. No bo w Polsce śląskość była często taka komiczna, no towarzyszyła komediom i to bardzo tanim. Nie będę wymieniał nawet niektórych tam sitcomów pojawiających się w telewizji. Mm-hmm. Czy kabaretom towarzyszy również na zasadzie śmieszności pewnego rodzaju, tak? Czy ośmieszania też? Tak, no, prostactwa tak. I prezentowania jakichś takich i dlatego postaw. My chcieliśmy zrobić coś zupełnie innego i tak, w tym kontekście czujemy się ambasadorami tej kultury. Mamy bogatą kulturę i literacko bogatą i muzycznie też coraz prężniej rozwijającą się, więc chcemy uświadamiać, że tak wygląda Śląsk. Myślę, że to, co nam dają odbiorcy, utwierdza nas w tym przekonaniu, dlatego że oni często do nas przychodzą po koncertach i mówią, ja nigdy w życiu nie wiedziałem, że śląski może tak brzmieć, że to w ogóle jest tak, że to jest takie ciekawe, że śląskość może być ciekawa, że nie trzeba się jej wstydzić. Tydzień temu po koncercie mieliśmy kolejne takie rozmowy, więc jak człowiek przeprowadzi jedną, drugą, trzecią taką rozmowę, to, no to jest powód chyba do jakiejś drobnej dumy, nie? Że ta swoja tradycja nie jest chowana pod dywan, nie wstydzimy się jej, co więcej, nadajemy jej wartość w oczach innych osób. Tak, jest takie sformułowanie, że się na Śląsku się mówi, że się gańbia czegoś, czyli wstydzę się czegoś. I ludzie, niektórzy Ślązacy przychodzą do nas i mówią, że wreszcie nie mają gańby, słuchając śląskiego. W takim wydaniu, więc to myślę jest największym motorem napędowym. To piękne. Miała w sadzie strój bogaty, malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego, murawego dla murawy, złocistego dla zabawy. Złocistego dla zabawy. Zbiegło się na te dziwy, aż stu planetników. Otoczyli ją kołem, nie szczędząc okrzyków. Otoczyli ją kołem, podawali ją sobie z rąk do rąk jak czary. Pójmy duszę tym miodem, co ma oczy kary. Pójmy duszę tym światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując wędrowała. Strój, tym razem ze słowami Bolesława Leśmiana. Chwila nieuwagi, płyta Szarok. No prawie jakbyśmy słuchali o takich wydarzeniach czy legendzie śląskiej. No ten Leśmian dlatego nam tak gra w duszy, że to jest takie bliskie nam. Spontaniczność i poczucie humoru to są wasze cechy charakterystyczne. No i ukochanie tego regionu, z którego się wywodzicie. Myślicie, że kolejne pokolenia, wasze dzieci załapią tego bakcyla lokalnego patriotyzmu? Myślę, że coś na pewno w nich zostanie. Zostanie w nich też klimat, nie wiem, wyjazdów koncertowych, którym towarzyszą rozmowy z publicznością. W ubiegłym tygodniu byliśmy na koncercie, na który zabraliśmy nasze córki, który toczył się w schronisku. One były zauroczone atmosferą tego miejsca, tym jak żywo człowiek spotyka się z człowiekiem. Myślę, że te wszystkie treści, to będzie zapamiętane. Fajnie by było, gdyby popłynęło dalej. Ja wierzę też w to, że jeżeli rodzice swoją postawą sugerują, że dana rzecz, dane treści są ważne, to dzieci to nie musi być ołtarzyk postawiony. To po prostu w tym klimacie się żyje i rozumie się, że o to trzeba dbać po prostu. To jest, jeżeli ktoś dba o kwiaty w domu, to prawdopodobnie te kwiaty z jego odejściem nie zginą, tylko ktoś inny też się nimi zajmie, bo wie, że po prostu one same nie przeżyją po prostu. Mam nadzieję, że jest trochę tak z kulturą, że jeżeli dzieci widzą, że rodzice podlewają, dbają o tą przestrzeń, to ta kultura śląska ludowa zostanie przekazana, nawet jeśli ona jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w okrojonej wersji, bo to jest sprawa naturalna i normalna, to myślę, że nasze dzieci będą miały takie poczucie, że to jest po prostu coś bardzo wartościowego, coś, co nas odróżnia, coś, co nas ubogaca. A wokół was zbiera się taka grupa osób myślących podobnie? Często tak jest, że takie osoby się przyciągają. To jest jakaś taka magiczna siła, nie wiem, jakiś magnes faktycznie, który ściąga czy ludzi literatury, czy aktorów, czy ludzi związanych z muzyką, dla których wartością są te same rzeczy. I często się zdarza, że gdzieś się mijamy przy różnych okazjach. Na szczęście coraz częściej się zdarza, że ktoś podejmuje tematykę, na przykład, nie wiem, organizacja Tygodnia Śląskiego w szkole podstawowej i spotyka się przedstawiciel literatury, prezentuje dzieciakom to, co jest wartościowe. Pojawia się na przykład duet Chwila Nieuwagi, żeby dzieciakom zagrać po śląsku, co dla nich jest zupełnie odkrywcze. Pan opowie o tym, co można znaleźć w Izbie Tradycji, która znajduje się parę kilometrów od nich, a oni może o tym nie wiedzą. Więc ci ludzie gdzieś tam się cały czas pojawiają w tych samych miejscach i wzajemnie siebie też inspirują. No i to tak powodowało, że ta historia była przemilczana. My ją odgrzebywaliśmy, nie tylko tą historię książkową, ale rodzinną również. Odgrzebywaliśmy prywatnie po prostu. Ale to jest praca do wykonania. Trochę tak to odczytujemy i powiedzmy, że zaczynamy od naszego poletka. Tak, od poletka, ale też przyznam, że założyliśmy stowarzyszenie, które mamy nadzieję, że będzie kultywować pewne rzeczy. Plan pierwszy, taki najmniej ambitny, bo najłatwiej osiągalny, to byłaby nauczenie właśnie tych przyśpiewek kolędniczych dzieciaków i może ruszenie z nimi przez wsie, ale plany mamy może bardziej ambitne na przyszłe lata. Mamy coś takiego w sobie, że chcielibyśmy, czujemy się na tyle odpowiedzialni za ten element kultury, żeby to przekazać dalej i pouczyć, właśnie trochę edukacyjnie do tego podejść. Ale też trzeba mierzyć siły na zamiary. My jesteśmy bardzo zapracowani, więc nie chcemy rzucać słów na wiatr i zapowiadać, że to się na pewno uda. Uważamy natomiast, że to jest konieczne i trzeba by było, żeby ludzie to zaczęli robić po prostu. No to możecie też zwoływać do swojego stowarzyszenia osoby, które miałyby czas i też chciałyby wam pomóc. To nasze spotkanie zamkniemy utworem nie waszego autorstwa, ale znowu autorstwa Bolesława Leśmiana, czyli utworem Przedwieczerz. To trochę jak Szarok. Tak, tak. Cały czas oscylujemy wokół tych odcieni szarości i takiego zmierzchu. Bardzo taki śpiewny tekst, delikatny, wieczorny. Martyna i Andrzej Czech. A jeszcze gdzie będzie można was usłyszeć? W tym miesiącu, a może w następnych? No, gramy dosyć gęsto w tej chwili, ale przede wszystkim zapraszamy na naszą premierę do Rybnika. To nie jest tak daleko, już wszystkim mówię, naprawdę mamy autostrady w tym kraju, zapraszamy. Została jakaś część, niewielka część biletów, ale jeszcze została. 17 marca w Teatr Ziemi Rybnickiej, godzina 19. Także jeżeli szykujemy ktoś chce świętować muzyczną fetę. Tak, świętego Patryka, to wiecie, że trzeba go spędzić w Rybniku. A jeżeli chodzi o naszą wielopokoleniowość, to faktycznie bardzo dziękujemy, mamy okazję, co trzeba to zrobić. Dziękujemy babciom i dziadkom, bo to są najważniejsze instytucje dla każdego zespołu. Nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale nie ma przedszkola o 21:30 w żadnym mieście otwartego, a wtedy się dopiero schodzi ze sceny i trzeba przejechać 300 kilometrów. Więc dzięki babciom i dziadkom nasze córeczki mogą w tym czasie świetnie się bawić, a przede wszystkim być rozpieszczane. Czyli ta wielopokoleniowość trwa i niech trwa i będzie wartością jak najdłużej. Martyna i Andrzej Czech, zespół Chwila Nieuwagi, Agnieszka Trzeciakiewicz. Bardzo pięknie wam dziękuję. Życzę bezpiecznego powrotu na Śląsk. No i jeszcze jeden utwór premierowy z płyty Szarok, czyli Przedwieczerz. Dziękuję. Dziękujemy. To nie wieczór, choć oczy zawczasu się żalą, że co było pobliżem, wnet będzie oddalą. I nie szepty, lecz cisze mijają się wzajem. Yes. się z pogodą. Już w stawie nie rozpoznasz tej wody pod wodą. I nie smuga na rzęsach, lecz w cieniu zdrobniały liść na dębie zwieczorniał, choć dnieje dąb cały. Niepokojąc obłoki, narzuca się światu.